दुख बट जाएंगे, साथी सुख दुख बट जाएंगे, रास्ते कट जाएंगे, साथी रास्ते कट जाएंगे। कब बनते हैं ख्वाब न तुम दिखलाओ, ख्वाब हकीकत कब बनते हैं ख्वाब न तुम दिखलाओ। सुख दुख बट जाएंगे साथी, सुख दुख बट जाएंगे, रास्ते कट जाएंगे साथी, रास्ते कट जाएंगे। रस्ते कट जाएंगे साथी, रस्ते कट जाएंगे। प्यार पे तू कर ले यकीन, प्यार से जुदा खुदा भी नहीं। सुख दुख बट जाएंगे साथी, सुख दुख बट जाएंगे, रस्ते कट जाएंगे साथी, रस्ते कट जाएंगे।